сёння я распачну вам распавядаць казку народа ў акіяні, якая называецца «Як дзеці ашукалі ведзьму-людажэрку». Жыла-была адна жанчына, і было ў яе чацвёра дзяцей: тры хлопчыкі і адна дзяўчынка. Аднойчы дзеці пайшлі ў лес. Блукалі-блукалі па лесе і натрапілі на дом, дзе жыла людажэрка. Людажэрка пачула крокі дзяцей, выйшла да іх і кажа: «Заходзьце, дзеці, я ваша бабуля». Дзеці ўвайшлі, селі на падлогу і стомленыя хутка заснулі. Тады людажэрка загарнула іх у цыноўку, а малодшага паклала ў печ і накрыла лісцем. Сама ж выйшла з дому, прыцягнула вялікія камяні і падперла імі дзверы, каб дзеці не маглі выйсці з яе хаты. Затым людажэрка ўзяла нож і выправілася да скалы навастрыць яго. Пры гэтым яна пазірала на сонца і спявала: «Сонце, зайдзі, мне хочацца есці, я есці хачу, я дзетак з'ем». Пачуў яе песню малодшы хлопчык і хутчэй разбудзіў усіх. Доўга дзеці спрабавалі выйсці, ды ніяк не маглі зварушыць камяні. Нарэшце яны знайшлі шчыліну ў куце хаты, раскалупалі яе і ўцяклі. Вярнулася людажэрка дадому, памацала цыноўку, патрэсла яе, а потым і кажа: «Пачакаю яшчэ крыху, ух, і смачная ежа мяне чакае». А ў гэты час міма яшчарка прабягала. «А іх там ужо няма, дзеці яшчэ раніцай цябе ўцяклі», кажа ён людажэрцы. Разлавалася людажэрка: «Усё ты хлусіш, і нічым цябе я не пачастую». Потым людажэрка разрэзала цыноўку, а там і насамрэч няма нікога. Разлавалася яна, выскачыла з хаціны, пабегла шукаць, ці не схаваліся дзеці дзе-небудзь паблізу. Доўга шукала яна ўцікачоў паўсюль, пакуль не заўважыла іх на дарозе. Убачыла і кінулася ў пагоню. А дзеці хутчэй ускараскаліся на дрэва, што расло ля сажалкі.